www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله. دوستو بزرگو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے، میں آتے میں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت پرانی جگہ ہے. جب جمعہ کے دن بیان بھی مستقل ہوتا ہے ہر جمعہ کو جب تک رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بیانات کو بھی قبول فرمائے گا اور ہم سب لوگوں کو ان بیانات پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع تلاوت کی آیت انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ خلق عظیم کی حد کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. حضور خلق کے کس مقام پر تھے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے ہر شخص کہتے کہ ہم بھی خلق عظیم پر ہیں. میں نے دیکھا علماء نے فرمایا کہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے کس درجے پر تھے. اسی طرح بالوں نے یہ بھی کہا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت کا ان کے شریعت اور دین کی بلندی کا تو کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس درجہ ابدیت ہے. یہ خاص عبدہ و رسولہ پہلے عبد ہے اس کا رسول. یہ خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں مکارم اخلاق کی ترمیم کر. میں نماز روزے کا ذکر نہیں کیا اخلاق کی بات. علماء نے لکھا ہے سید سلمان ندوی نے بھی لکھا ہے یہ سب جو اعمال ہیں سب اخلاق کی درستگی کے لیے ہیں. نماز روزہ بھی اس لیے ہے تاکہ دین میں اعتدال پیدا ہو اخلاق میں استواری پیدا ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی غرض یہ فحشاء منکر ایسے رکو. دوستو اخلاق کی اصلاح یہ بنیادی چیز ہے امت محمدیہ کے لیے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری بیعت اس لیے ہوئی ہے کہ اخلاق کی اصلاح کرو اس کی تکمیل کرو. نماز کی تکمیل کے لیے نہیں کی سکتا بڑا مقام ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے خاطر یہ فرمایا. اس لیے امت محمدیہ کا خاص عنوان یہ ہونا چاہیے اخلاق کی درستگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ اخیر میں اخلاق ہی مجھے بیان فرماتے ہیں برابر کتابوں میں لکھی انہوں نے وصیت الاخلاق. اس بنا پر یہ رمضان جب آیا ہے نفس کی اصلاح کے لیے اخلاق کی اصلاح کے لیے پھر ہماری بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جسے تلاوت ذکر کی توجہ ہو اسی حال میں اس بات کی بھی توجہ ہو کہ ہمارے اخلاق کی درستگی ہو رہی ہے نہیں. بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کی برکت سے حسن اخلاق کی توفیق برحمت ہے. حسن اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو اس کے لیے ہے ہم کو اور آپ کو سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جہاں تک ہو ذکر اللہ کا اہتمام ہو، جہاں تک ہو تلاوت کلام اللہ کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح بھی اہتمام ہو کہ جو اخلاق تھے اس اخلاق کی خوشبونی میں یا اس سواری میں بھی ہم کچھ ترقی کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی استفاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی چوکی محمد فرمائے، حل بول باری فرمایا بولو بول عدم نش رہ کا صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول ہی دیا. کس سے نہیں کھول دیا؟ علم سے اور حلم سے اخلاق ملایا. شرح صدر میں جس طرح دخل علم کا ہے اسی طرح حسن خلق بھی ہے. سارے شرح صدر سے سینے کا کھولنا علم میں کافی نہیں ہے، بچہ اس کے اندر جاتا اخلاق نہیں آئے گا، اس وقت شرح صدر کی تفصیل مکمل نہیں ہو سکتی. علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم دونوں سے، علم سے نور علم ملے لگائی ہے اور حلم سے اخلاق کی درستگی ملی. حلم اخلاق کی جڑ ہے. حلم جب آپ علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے، کیسا علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیسا علم تھا. تمام انبیاء کا علم جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود دعا فرماتے تھے قل رب زدنی علم. اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا علم ہے، لیکن علم کی ذاتی کو مانا دیجیے، ترقیا دیجیے. اسی طریقے قل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لالا خلق العظیم، ایک عالم لکھتا ہے عرب یہ خلق عظیم کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے کا خلق دیا گیا تھا، جس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے. علم کی طرف تو کچھ توجہ ہے نہیں، لیکن خلق کی طرف توجہ. خلق کا اعلیٰ فرد حلم ہے. خلق کا اعلیٰ اسی وجہ سے نبی تعلیم کرنا کیا، ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے، حلم کا کیا تعلق ہے، لیکن بغیر حلم کے کل میں استواری یا درستگی نہیں آ سکتی. علم میرا علم جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھٹکا لے، ہمارے بزرگان نے یہی کر دیا. میرا علم گھوڑ جیسا گھوڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرا علم بغیر اخلاق کے درستگی کے مجھ پہ ضرار بھی ہو سکتا ہے. اس بنا پر علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علم نشرح، ہم یعنی کہ علم کو کھول دیا ہے، بلکہ اس طرح حلم کو جائے تاکہ اعتدال رہے. علم کے ساتھ حلم ہوگا اعتدال رہے گا، ورنہ وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. بہت سے علم والے گمراہی کا چلے گئے، حلم کو انہوں نے نہیں لیا. علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا. حلم خلق عظیم ہے، فرماتے ہیں کہ حلم کی حیثیت ایسی کھانے میں ملک کی حیثیت ہے. حلم کو آپ فرض دیجیے کیا کر ملک، جسے کھانے میں نمک کی حیثیت ہے اسے اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. یہ میرا پر ہم سب کو بھی اس حلم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ صحیح معلوم میں شرح صدر پتا لگا سکے. شرح صدر ہر آدمی دعا کرتا ہے رب اشرح لی صدری، ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کیا کھول دیجیے؟ خیال بھی نہیں ہوتا، وہی علم سے کھول دیجیے اور حلم سے. صحیح علم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ صحیح حلم ہوگا، یہ دونوں کارآمد ہوں گے. میرا علم ہے اور حلم نہیں ہے، مجھ میں ضرار بھی ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس بنا پر اس کی کوشش ملے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہرحال دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستی خود کے عظیم کی تکبیر جو کمر تسلیم کے لیے ہوئی ہے، اس طرح پہ رمضان میں جیسے ہم ذکر کے لیے متوجہ ہیں، تلاوت کے لیے متوجہ ہیں، کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق میں اعتدال پیدا ہو. اگر غصہ ہے تو غصے میں کمی ہو، کبر اگر ہے تو کبر میں کمی ہو، جسے تلاوت مدین ذاتی حال مطلوب ہے، اسی طریقے سے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، جو تقویٰ ہے وہ آنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تحمل پیدا فرما دے، تحمل پیدا فرما دے، توکل پیدا فرما دے، تواضع پیدا فرما دے، اخلاقیات اس کی بھی صحیح ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور خانقاہوں کی وجہ اسی لیے ہے، خانقاہوں کی وجہ اصلاح اخلاق کے لیے. جب تک اخلاق درست رہتے ہیں نسبتی صحیح نہیں ہوتی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، جب تک کہ اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت مارنا کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. معلوم کتنی مرتبہ سنا ہے، بہت دیر بعد میں بھی کہہ رہا ہوں. حاجی امداد اللہ صاحب تمام علماء دیوبند کے پیر تھے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جب تک اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت مارنا کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کو نسبت مارنا حاصل ہے، اور اخلاق میں بالکل فرعون بنے ہوئے ہیں، نمرود بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے نسبت نبوی نہیں مل سکتی. جب ان کے دشمنوں کی صفات تمہارے اندر ہیں تو نبی کی صفات اسے اندر آ نہیں سکتی. دونوں بیت اس جگہ پر اخلاق کی اصلاح حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی بہت عمدہ بات میں نے کتنی مرتبہ سنی ماشاء اللہ. جب تک کہ اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی نسبت میں اللہ کی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوتی. یہ قرآن، یہ رمضان اخلاق ہی کے درست کے لیے ہے، اسی کا نام تقویٰ بھی ہے. تقویٰ یہی ہے کہ اپنے کو کمتر سمجھنا، اللہ کی الوہیت کو ماننا، ان کی عظمت کو پیش نظر رکھنا، یہ اخلاق ہے. تعلیم تربیت اسلامی جب ہوگی تو نفس میں سدھار پیدا ہوگا. جب سدھار پیدا ہوگا تو وہ کل اس لائق ہوگا کہ اللہ کی نسبت اس کے اندر آئے. ورنہ غیرت کرتی ہے اللہ کی نسبت، ایسے قلب میں جائے جو بد اخلاقیوں سے پر. جس قلب میں بد اخلاقیاں ہیں اس میں اللہ کی نسبت نہیں آتی. اسی طرح حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ نسبت میں اللہ جس صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوتی بد اخلاق کے اندر. اس وجہ سے ازالہ ہونا چاہیے بد اخلاقی پر. رمضان اسی ازالے کے لیے آیا ہے. جب ازالہ ہوگا پھر تقویٰ سے اللہ معمول پر کر دے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. توکل ہے ہمارے اندر. فرماتے تھے کہ دو بنیادی چیزیں ہیں، توکل اور تواضع. توکل اللہ پر، اس سے اللہ کی توکل سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، دائیں توکل. اور تواضع سے لوگوں سے تعلق درست ہوگا. انہیں دونوں تعلقوں کے درست ہونے کا نام کیا ہے؟ حسن خلق ہے. یہی اسی نسبت کے علامہ ابن قیم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کس چیز کے لیے جنت میں زیادہ جائیں گے؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی. دعا کرو اللہ ہم کو تقوی دے. www.attableek.com رمضان کی غرض ہی تقوی حاصل کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت فقال تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی اور حسن الخلق. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا، اور حسن الخلق سے لوگوں سے تعلق درست ہوگا. جب یہ دونوں تعلق درست ہوتے ہیں تو وہ لائق ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جائے، بغیر اسے نہیں جا سکتا. تقوی اللہ. قال ابن قیم، ابن قیم نے کہا ہے تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہو گئے، اور حسن الخلق سے لوگوں کے حقوق ادا ہو گئے. اس طریق میں جیسے حقوق اللہ کے ادائیگی ضروری ہے، اسی طریقے سے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے کامل. اتق اللہ حیث ما کنت. بہت چھوٹی سی حدیث ہمارے ہمارے محسن صاحب بہت ہی حدیث کو پسند کرتے تھے. دیکھو پڑھ لو خدا کرے، کہتے ہیں بڑی عمدہ حدیث بھائی، تو مولانا بھی بیان کرنے لگے تھے سفر میں ویسا جاتے ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت وہ اجب اس سید الحسن تم ہوا وہ خالق کے نام پہ کھل گیا تھا. میں کہتا جس بھی ملک میں گیا ہوں اس کو بیان کیا ہے, سب نے پسند کیا. بہت بہت چھوٹی حدیث. میں نے کہا کہ جیسے قرآن شریف میں انہیں اچانک یہ ہے, انہیں اچانک حیثیت ہے, اسی طرح حدیثوں میں اس حدیث کی حیثیت ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوا وخالق النار بخلق حسن. اتق اللہ سے ڈرو, چاہے جہاد پر ہو, میں وہاں تم باہر بھی بیان کرتا ہوں, چاہے جہاد پر رہو, چاہے جنگل میں, چاہے بیابان میں, چاہے امریکہ میں, روس میں, یہ ہر جگہ کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, چاہے جہاد پر رہو, جنگل میں رہو, بیابان میں رہو, تلائی میں رہو, رات میں رہو, دن میں رہو, اللہ جگہ موجود ہے. اتق اللہ حیث ما کنت, بہت اتق اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی طرف کیسے کیسے متوجہ کیا ہم کو, اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوا. اور سیاح کے بعد کوئی حسنا قدم مٹا دے گا تو جامع ہو گئی نہیں. اگر بربنائے بشریت, بربنائے شہوت, بربنائے شرارت, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا بھی علاج ہے, اس کے بعد نیکی کر لو سب مل جائے. وہ اتبع السیئة الحسنة, سیاح کے بعد حسنا کر لو. بہت محتیث ہے, بہت ہی حدیث پسند تھی خود جائے. بعد میں سیئة الحسنة, کوئی برائی ہو جائے, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, اس کی تلافی حسن عمل سے ہو سکتی ہے, توبہ کرو. ماں تھانی کہتے تھے کہ اگر کوئی صغیرہ ہو جائے تو نفس اس کا علاج کرو, یہ نہیں کہ چاہتی سوچ کریں گے. ایسا بات گنا ہوا تو ایسا بات ہی کرو, استغفر اللہ پڑھ لو. ماں تھانی ہے استغفر اللہ ختم. بعد میں سیئة الحسنة تم ہوا, سیاح کے بعد حسنا کر لو مٹا دے گا, تم ہوا مٹا دے گا. دو چیزوں کی وہ کھا لیکن نہ ایک چیز رہ گئی, ابھی ابھی کامل نہیں ہوگی, توبہ کرنے سے بھی کامل نہیں ہوگی. جب تک کہ کیا ہو کیا اتق اللہ حیث ما کنت وہ اتبع السیئة الحسنة تم ہوا وہ کھا لیکن نہ میں کھل کے نہ چاہیے, لوگوں سے اچھا معاملہ کرو, یہ سب کچھ کرو, تلاوت بھی ہے, ذکر بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر یہ بھی لے آنا ہوگا تب کمال تک پہنچو گے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. توکل, توازو, ذکر, تلاوت, سب کچھ ہے. اگر تم بد اخلاق ہو جنت سے دور پھینک دیے جاؤ گے. ہمارے حضرت سے خود ہم نے سنا ہے کہ جہنم میں کسی کو پھینکا جائے, ڈالا جائے گا, جہنمی پریشان ہو جائیں گے اس کے بدبو سے, ایسی پریشانی میں خود اثر سنا, بہت اثر ہوتا تھا ان کو بیان کر دیا. جو زخمی بھی پریشان ہو جائیں گے اور اس کے ڈالے, معلوم ہوگا کہ فلاں بد اخلاق ڈالا گیا تھا, جو بد اخلاق تھا اس کی بدبو سے تمام دو زخمیوں کے دماغ پھٹ جائے گا. معلوم ہے کہ بد اخلاقی کے اندر اتنی بدبو ہے کہ دو زخمی بھی پریشان. یہ میں نے خوب سنا دیا, بہت اسی پہ زیادہ بیان نہیں ہوتا. اخلاق درست کرو. رمضان میں بھی اخلاق کیا حال ہے, کوئی لکھتا تھا تلاوت اتنا کرتے تھے نیچے لکھ دیتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے. قرآن جو ہے اخلاق کی درستگی کے لیے رمضان آیا ہے, اخلاق کے لیے. لعلکم تتقون, یہ تلاوت نہیں ہے, لعلکم تتقون نہیں ہے تلاوت کرنے کے, وہ لعلکم تتقون ہے ہمارا تقوا کی طرف. اس وجہ سے ہمارے شبہ کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ رمضان کا جو خاص تحفہ کیا ہے, رمضان کا خاص جو عمل کیا ہے, تقوی کا التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے, اس کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان شریف کے فعل میں تقوی کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے, تلاوت کی توفیق دے, ذکر کی توفیق دے, دعا کی توفیق دے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعا اللہ آج نفس تقوی ہے وہ زکیہ انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کریم دعا اللہ آج نفس تقوی ہے وہ زکیہ انت خیر من, جن کے جن کو تزکیہ کیا ہے, سب سے بہترین تزکیہ کرنے والے آپ ہیں. آدمی رجوع کرتا ہے خدا کی طرف کہ ہم نہیں کر سکتے. اس میں بھی کتنی تواضع و انکسار عبدیت ہے. علامہ آت نفس تقوا وزت کیا ہے انت خر آبی تسکیہ کرنے والے ہیں, میں نہیں کر سکتا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عبدیت ہے. کہتے ہیں میں تقوا بھی نہیں اختیار کر سکتا, اپنے نفس کو ضرور بھی نہیں کر سکتا جب تک اے اللہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. معلوم ہے کہ یہ عبدیت بھی ہے, اپنی محنت پر ناز نہیں, اپنے مجاہدے پر غرور نہیں. اللہ کی طرف اللہ ہم آتے نہ کہ تقوا وہ زکیہ انت خر من زکاہ انت ولی ہوا مولا, آپ اس کے ولی ہیں. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, کیونکہ ناس کا جملہ ہے حضور کا. انت ولی ہوا, میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ بھی تو ولی نفس ہے, آپ نے پیدا کیا ہے, اس کو درست کیجیے, میرے بس کے نہیں ہے. اس میں بھی رجوع اللہ کا حمدیت ہے کہ اللہ میں از خود درست نہیں کر سکتا اپنے کو جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہیں ہو. یہ ہوں میں اللہ آتے نفس تقوا, یہ ماشاء اللہ صاحب کے علوم ہے ماہر. اللہ آتے نفس تقوا وہ زکا انت خر من زکا انت ولی ہو, آپ اس کے ولی ہیں. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, آپ خلق پیدا کرنے والے ہیں. مجھ پر جیسے حق ہے نفس کی اصلاح, اے اللہ اس نفس کی اسلام میں آپ میری مدد فرمائیے, تب میں کچھ کر سکتا ہوں. یعنی عبدیت ہے نہیں. اللہ آتے نفس تقوا وہ زکا انت خر من زکا انت ولی ہو مولا تمہارا. یہ رمضان شریف آیا ہے اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم کو صحیح معنی میں تقوا حاصل ہو جائے. تقوا کا معنی یہ ہے عوامر کا انتشار نواحی سے اجتناب, یہ ہے تقوا. جو اللہ کے احکام ہیں ان کو عمل کرنا, جو نواحیوں سے بچنا, یہ اصل میں تقوا ہے. انتشار عوامر اور اجتناب نواحی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ روانہ الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ بیان کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے تمام اہل عیال کو, متعلقین کو, منتصبین کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نواز دے. کیا میری مریدی بھی کیا ہے جب غفلت میں زندگی گزرے, بد اخلاقی میں زندگی, کیا میری مریدی کیا ہے میری مریدی. اسی لیے ہے تو تمہاری نفس کی اصلاح ہو, نفس رام ہو, نفس مطیع و فرما بردار, سرکش نفس اس کو رام کرنا, موتی بنانا, یہ اصل انبیاء کے آنے کی ان کی بےسط کی اصل غرض یہ ہے. نفس کے سوا هو الذي بعث الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کے دیں. آپ سب کی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا بھی کرنے والا بات ہے, بس ابھی دعا سے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. دعا اللہ آتے نفس تقوا وہ زکا انت خیر من زکا انت ولی مولا. یا اللہ تفسیر نفس کی ضرورت پر کلام ہوا ہے, اللہ ہم سب کو اسے متصف بھی فرما دے. تفسیر نفس کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رمضان جس کے لیے آیا, روزے جس کے لیے آئے کہ تقوا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوا کی نعمت سے اور دولت سے مالا مال فرما. اللہ تعالیٰ تقوا, اعلیٰ تقوا ہم سب کو نصیب فرما, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مطابق اتباع سنت کی صحیح صورت ہمارے سامنے آ جائے, اور اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی سے ہم مالا مال ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو تلاوت کی توفیق دے رہا ہے. اللہ اس تلاوت کو حقیقی تلاوت بنا دے, قلبی تلاوت بنا دے, آپ کے مرضی کے مطابق اس تلاوت کو بنا دے. اللہ تعالیٰ دل سے اس کی دعا ہے. ہمارے لوگ الحمدللہ تلاوت بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, سن سنا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے فوائد کو دنیا میں بھی ظاہر فرما دے, اور آخرت میں اس کا بھرپور ہم کو اجر و ثواب سے مرثر بہر بار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو اب بھی بھیجا ہے, ہم کو لیتی امید نہیں تھی کیا ہے یہ لوگ آئے. اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولدین طالبین آئے اور آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زیادہ لوگوں کو سننے سنانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اللہ اس سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے اور اس کے نتائج خیر کو ظاہر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.